godziny 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie czwartek, 16 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Na tajnym spotkaniu liderzy państw Unii omawiają agresywne działania Rosji przy granicy z Ukrainą. Omikron w Polsce. To, jak szybko się rozprzestrzeni, zależy od zachowań ludzi, mówi wirusolog profesor Gut. Znamy konkretną lokalizację centralnego portu komunikacyjnego. Na szczycie w Brukseli unijni przywódcy rozmawiają na temat ewentualnych sankcji wobec Rosji na wypadek eskalacji agresji na Ukrainę. Ta część dyskusji, w przeciwieństwie do wcześniejszych debat o walce z pandemią i wysokich cenach energii, jest tajna. Beata Płomecka. Na sali obrad sami przywódcy, bez współpracowników i urządzeń elektronicznych. Mają uzgodnić, jak Unia powinna zareagować na zwiększoną koncentrację rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Tak komentował prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Prawdopodobnie mamy do czynienia z najbardziej niebezpieczną sytuacją w ciągu ostatnich 30 lat. Myślę, że musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić do realizacji najgorszego scenariusza, którego niestety nie możemy wykluczyć. Premier Mateusz Morawiecki przyznaje, że w Unii są różnice zdań. Mamy rozbieżności zdań z niektórymi państwami Europy Zachodniej, jednak jestem optymistą co do możliwości wypracowania wspólnych konkluzji. Na razie w projekcie wniosków ze szczytu jest zapis, że jeśli Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę, musi się liczyć z wysokimi kosztami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Katowicach potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek wariantu Omikron koronawirusa. Zakażona osoba to 30-latka z Lesotho, która przyjechała na cyfrowy szczyt ONZ. Czuje się dobrze, jest w izolatorium. A rozprzestrzenianie się wariantu Omikron zależy od zachowań ludności w miejscu jego pojawienia się. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Gut. To nie wirus jest zakaźny. Wirus poza organizmem jest martwą cząsteczką i musi do tego organizmu trafić. Zakaźność bardziej zależy od zachowań ludzkich, niezależnie co mamy w danym momencie na danym obszarze. Jeśli wydłużymy czas kontaktu z lekarzem, to będziemy zakażali dłużej, czyli więcej. Profesor Gut dodał, że należy przygotować organizm na kontakt z wirusem, czyli szczepić się. Zastrzyki od dziś dostają dzieci powyżej 5 roku życia. Do Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki zgłosiło się kilkudziesięciu rodziców z pociechami. Najmłodszy pacjent przyjął szczepionkę przeciw COVID-19 tydzień po swoich 5 urodzinach. Cieszę się, nie bolało. Panu, jestem lekarzem, widziałam, jak wygląda ją chory na COVID-19 i bardzo się cieszę, że mogę chronić swoje dzieci i swoją rodzinę. Znaczy syn widział, jak sama ja przechodziłam COVID-a i wie, że źle przeszłam i nie było problemu, od razu się zdecydował, że tak, że się szczepi. W całym kraju rodzice zarejestrowali na szczepienie około 150 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W Katowicach zakończyły się obchody 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. 16 grudnia 1981 roku siły bezpieczeństwa brutalnie stłumiły strajk. Zginęło wówczas 9 górników, 23 zostało rannych. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Eucharystii przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który również wygłosił homilię. Padły strzały do swoich. Osierocone dzieci, wielka tragedia narodowa. Gdyby nie solidarność ludzi, gdyby nie słowa świętego papieża Jana Pawła II z Rzymu, pewnie byłoby jeszcze trudniej. Po zakończeniu Eucharystii pod krzyżem pomnikiem poległych górników odbył się apel pamięci i modlitwa w intencji zabitych. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że strajk przeciw stanowi wojennemu był strajkiem o wolną Polskę. Przeciwko zniewoleniu Polaków przez władzę, która stanęła przeciwko całemu narodowi, przez komunistów. Nie był tylko po prostu strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych warunków pracy, płacy i godnego życia. W obchodach w Katowicach wzięły udział rodziny zabitych górników, uczestnicy strajku z 1981 roku, związkowcy i przedstawiciele władz z prezydentem Andrzejem Dudą. Relacjonowała Agnieszka Loch. Więcej o informacji o 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek na portalu polskieradio24.pl. Polska liczy na zamknięcie sprawy Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Taką deklarację złożył w Brukseli rzecznik rządu. Jak zaznaczył, Polska wyszła naprzeciw oczekiwaniom instytucji unijnych, składając zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Piotr Müller podkreślił, że od maja komisja ani nie przyjęła, ani nie odrzuciła polskiego planu. Komisja Europejska działa poza formalnymi swoimi uprawnieniami, w takim zawieszeniu prawnym. Liczę na to, że te głosy, które pojawiają się już również z innych krajów o tym, że należy zamknąć zbędne spory w dobie wyzwań, globalnych wyzwań geopolitycznych, trudnych na wschodzie i zarówno na rynku energetycznym, że Komisja Europejska zdecyduje się zamknąć ten niepotrzebny front, który ma tylko i wyłącznie podłoże polityczne. Kraje, które nadal czekają na zatwierdzenie krajowych planów odbudowy, to Bułgaria, Szwecja, Węgry i Polska. Wiemy, gdzie dokładnie powstanie Centralny Port Komunikacyjny. Ogłosiła to spółka odpowiedzialna za jego budowę. Aleksander Przoniak. Decyzja o konkretnej lokalizacji oznacza, że konieczne będzie wysiedlenie około 1000 mieszkańców i wyburzenie ponad 500 domów. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała, lokalizacja lotniska jest optymalna ze względu na jego przyszłe funkcjonowanie. Lokalizacja musi być przesądzona na poziomie strategicznym układem transportowym, układem korytarzy transportowych i potrzeb transportowych. Przedstawiciele spółki odpowiedzialnej za budowę portu podkreślają, że przy decyzji o lokalizacji brana jest też pod uwagę sytuacja lokalnych społeczności. Jak mówi szef spółki CPK Mikołaj Wild, czynnik ludzki jest bardzo istotny. Aby jak w najmniejszym stopniu wkroczyć w życie mieszkańców. Zasadnicze prace związane z budową portu lotniczego Solidarność mają się rozpocząć w 2023 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już teraz lecimy ze sportem. Dariusz Urmanowicz. Holandia, Walia i Belgia będą rywalami reprezentacji Polski w przyszłorocznej Lidze Narodów. Zapowiada się ciekawy sezon, bo podopieczni selekcjonera Paulo Souzy będą rywalizować w barażach o wyjazd na Mundial. Potem ewentualnie, później start w Mistrzostwach Świata, a do tego gra właśnie z mocnymi rywalami w Lidze Narodów. Pierwsze mecze zostaną rozegrane w dniach 2-4 czerwca. Bardzo dobrze rozpoczęły się dla polskich pływaków Mistrzostwa Świata na krótkim basenie. Pierwszego dnia czempionatu w Abu Zabi Kacper Stokowski awansował do finału na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, ale bohaterem naszej reprezentacji został 17-letni Krzysztof Chmielewski, który poprawił rekord Europy na 200 metrów delfinem. Nowy rekord Polski, nowa życiówka. Generalnie chciałem tyle popłynąć, ten czas, który popłynąłem idealnie, tak sobie pomyślałem o tym czasie, minuta 51:80. No szkoda, że jednej setnej zabrakło do finału. Nie spodziewałem się, że tak mało. Bardzo fajnie się zaaklimatyzować tutaj, bo oczywiście jest ciepło. W Polsce jest zimno, ale tutaj jest bardzo ciepło. 3 godziny różnicy, ale to nieodczuwalne dla mnie. Będę jeszcze się przygotowywał pod 1500, bo to jest długi dystans i trzeba jeszcze potrenować. No a w przerwie będę coś starał się pozwiedzać jeszcze. Wielkie brawa dla 17-letniego Krzysztofa Chmielewskiego. Gustaw Miciński został wicemistrzem świata juniorów w bojerowej klasie DN. Regaty odbyły się w Estonii. Żeglarstwo lodowe w Polsce bardzo silne. Niestety nie można tego powiedzieć o biatlonistach, przynajmniej w kategorii seniorów. Tymczasem wszyscy, mówiąc po piłkarsku, pod formą. W sprintach podczas Pucharu Świata w Annecy najlepsza z naszych Monika Chojnisz-Staręga była dopiero 35. Pozostałe Polki pod koniec stawki. Sport w Trójce za 2 godziny. Pod formą, a jak ktoś jest, to we formie, czy nad formą też można być? Jak już ktoś jest w formie, no to jest w formie. To już jest, to już. Dobra. Nocą na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie, plus 3 na zachodzie. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 5. Jutro, no pan synoptyk tak widzę w formie, bo im informuje, że pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale tak się przejaśni, że w wielu miejscach, prawie w całym kraju popada deszcz. Na wschodzie i na południu także deszcz ze śniegiem, w obszarach podgórskich, w górach śnieg. No to chyba jednak pod formą pan synoptyk, prawda? Ale ja się bardzo cieszę, jeśli chodzi o narciarstwo. Narciarz, biatlonista. Jeszcze o czymś zapomniałem? No, wystarczy, dużo tych sportów, tak. Jutro za to stopni nie za dużo, w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, do 6 stopni nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki i Marek Wiernik, a my kończymy, zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Paweł Turski, Maciej Załęski, Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy.

Trzeci Polskiego Radia. No ładnie pan John Diva nam zaśpiewał, ładnie też nazywa się jego zespół miłośnie, tak, The Rockets of Love. No i mieliśmy Mozarta, American Amadeus, no do tej pory chyba największy przebój obywatela Divy z Kalifornii, z drugiej jak na razie najnowszej płyty artysty. Tak sobie sprawdzam, czy jakiejś okrągłej rocznicy nie ma dziś, 16 dzień grudnia. Jest! Jest i to ładna, równa. 55 lat temu ukazał się single, pierwszy single Jimiego Hendrixa, proszę sobie wyobrazić. Normalnie można było pójść do sklepu, kupić sobie mały krążek. Jeszcze to były czasy, kiedy były sklepy z płytami. Można było sobie płyty i małe płytki, i epki, i longplaye kupować. No w każdym razie 16 grudnia to się wydarzyło. Utwór, o którym nie trzeba specjalnie opowiadać. No jeden z największych w ogóle w historii przebojów tych nieśmiertelnych. Wszyscy grają na gitarach, biją rekordy. Ja tylko powiem, że w zasadzie cały czas są rozbieżności. Czy to jest utwór tradycyjny, czy rzeczywiście ten Billy Roberts w 1962 roku to napisał, bo są takie wersje, ale myślę, że to nieważne i tak zawsze do końca świata Hey Joe kojarzyć nam się będzie z tym oto wielkim artystą. Jimi Hendrix. With that gun in your hand. Tak, no gitara Jimiego Hendrixa to wiadomo, ale zawsze byłem pod wrażeniem tego, co wyczyniał za bębnami Mitch Mitchell w tym utworze. Rewelacja. 55 lat temu, dokładnie 16 grudnia, ukazał się ten singiel w sklepach, a kilka miesięcy później, to już był rok 67, ta niesamowita, rewolucyjna płyta Are You Experience, Jimi Hendrix Experience. No to dobrze, na trójkowej antenie mieliśmy Hendrixa, to teraz nasi będą z Warszawy. Muzycy, młody zespół zadebiutował w tym roku, aczkolwiek ci muzycy, którzy tworzą Kolumbię, tak nazywa się ten band, już wcześniej grali w różnych bandach. No i teraz oceńmy ich, tych panów, najnowszą propozycję. Piksele, tak nazywa się utwór, a zespół, przypomnę, to Kolumbia. Przywykłem, wytrzymam, czy to ta słynna miłość, co niby wszystko zmienia przecież. Tylko pytam w kółko, tylko pytam, co słychać, jak się miewasz. Czasem mnie unikasz, czasem patrzę, mnie brak, a wszystko to moja wina, jestem w twojej kieszeni. Czasem podnosisz mnie z ziemi, czasem mówisz mi źle. Tysiące megabajtów stąd stoi dom. Ja w nim czekam na ciebie od dawna już. Piksele mylę z niebem, a dom i zakurzone w nim pościele. Znów wyśniłem nam starość. Znów widziałem, jak w słońcu nasze szczęście się. Wyjmij mnie z kieszeni. Debiut, warszawscy debiutanci w tym roku zespół wystartował. No dobrze, no, ceni się to, że próbują śpiewać na głosy. To w naszej tradycji tak, prawda, nie za bardzo funkcjonowało, no ale coraz więcej młodych zespołów próbuje nawiązywać do tych kalifornijskich zaśpiewów. No, dużo pracy czeka naszych. Proszę Państwa, to teraz wyskoczymy sobie do Szwecji. Niestety smutne informacje napływają z różnych stron, bo w ciągu 2 lat odeszło 3 muzyków zespołu Omega. Pożegnaliśmy lidera kilka dni temu, Angelic Upstarts. No a w październiku odszedł Benjamin Wall, gitarzysta zespołu Viagra Boys. To grupa ze Sztokholmu, 6 lat grają. No wcześniej punkowali, hardkorowali. No a teraz jest to coraz popularniejszy w świecie zespół i z tej nowej płyty zagramy sobie fragment Welfare Jazz, tak nazywa się ten nowy krążek tegoroczny i proponuję dla Państwa teraz utwór zatytułowany Creatures, Viagra Boys. Albumu. Tu program 3 Polskiego Radia, jest 19 i dokładnie 31 minut. To za tydzień Wigilia Wigilii, więc pomyślałem sobie, że może taki już trochę wprowadzimy klimat świąteczny w utworze Paula McCartneya, tak, specjalista od takich świątecznych, różnych ładnych, klimatycznych melodii. Ten utwór, który za chwilę Państwu zaprezentuję, powstał na początku lat 90., no a znalazł się na tej najnowszej płycie Paula McCartneya, Imagine 3, z tym, że my zagramy z tej płyty z remiksami, bo to jest wielce interesujące wydawnictwo. 18. zresztą solowa płyta Paula McCartneya. Tam bardzo różni artyści z różnych światów dokładają się do kompozycji Paula. Na przykład Anderson .Paak. No właśnie, kto by się spodziewał, że Paul McCartney właśnie z tym artystą się zwiąże. To raper, producent, zresztą bardzo znany, uznany. To teraz będzie utwór When Winter Comes, Paul McCartney w remiksie Andersona .Paaka. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. Summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes and find the sun. When winter comes. No bardzo ładnie panowie to zrobili. W trójce Paul McCartney i Anderson .Paak. When winter comes. Wszystko się zgadza. Za chwilę będzie, cisza będzie. To jest tytuł utworu. Cisza właśnie. Płyta nosi tytuł Zamowy. Zamowy to takie krótkie słowne zaklęcia mające na celu uzdrawianie. I tak nazywa się płyta. Jak dla mnie jeden z najciekawszych tegorocznych albumów. Już z tego miejsca rekomenduję, polecam Państwu. Utwory z płyty Zamowy nabierały ostatecznego kształtu w Orli. To jest miejscowość, gdzie przyjmuje i leczy najprawdziwsza szeptanica. A zespół, który za chwilę nam się zaprezentuje, nosi nazwę Szeptucha. W roli głównej, w roli wokalistki Kasia Antosiewicz, no ale cała grupa bardzo sprawna. Jak Państwo usłyszą, echa starych tradycji muzyków z Białegostoku przeplatają się z nowoczesnym brzmieniem. Ciekawie to jest wszystko zaaranżowane. No a utwór, który teraz Państwu zagram, nosi tytuł Cisza. Panie, Panowie, Szeptucha. Cisza we mgle. szybki bieg, zbyt blisko dna. Nie widzę nas, tak dziko gnam. Tam, gdzie wilczyk braci szlak, szlak, szlak, szlak. Stok. W tonacji trójki będzie teraz, ja już wspomniałem wcześniej, że będzie Angelic Upstarts. Dwa dni temu, w całym tym roku, w trójce oczywiście, przypominam, w każdy wtorek po godzinie 20, cały ten rok, wspominałem Menciego, Thomas Mansford, lider od samego początku, wokalista zespołu Angelic Upstarts. Mnóstwo płyt, fantastyczne teksty, no i dużo się działo na koncertach Angelic Upstarts. W Polsce też często ta formacja występowała. W wieku 65 lat, 10 grudnia odszedł Menci. Tak, tak, to jest ta zaraza niestety, która dopada no coraz więcej wspaniałych muzyków. Woman in Disguise, ten utwór sobie przypomnimy. Angelic Upstarts. Of everything the hell and time. Starts. No, bez Mensiego już nie będzie tego zespołu. Pożegnaliśmy kilka dni temu lidera tej formacji. Proszę Państwa, Lubiak otrzymuje, a coraz więcej dostaje praktycznie każdego dnia płyty z całej Polski. Nasi artyści wydają, no i robią to tym chętniej, że wiedzą, że mają szansę na to, że zagramy coś z tych płyt. Jest ruch w interesie, tak można powiedzieć, a w Trójce popieramy debiutantów. To teraz czytam, zespół nazywa się Lady Ecstasy i to jest Koszalin, pozdrawiamy przy okazji. Koszalin Extraordinaire, to jest tytuł płyty. Zespołem kieruje niejaki Maciej Trębowiecki, który kiedyś był liderem formacji Raga Faja, no a teraz jest przy Lady Ecstasy. No za chwilę Państwo ocenią, co się dzieje w muzyce tej grupy. No na pewno jakieś klimaty New Romantic, synth-popu, trochę gotyku. No zresztą samemu proszę ocenić. Grupa Lady Ecstasy w utworze Avalanche Colors. We were dancers on the ground. audycji Trójki. Po raz pierwszy debiut z Koszalina, zespołu o nazwie Lady Ecstasy. Proszę Państwa, to przy naszych muzykach to bardzo różne propozycje. Oczywiście Państwo sami oceniają. Jest taka impreza organizowana przez Ostrowskie Centrum Kultury. Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rokowo. W tym roku wygrał zespół z Lublina. No, mieliśmy tam swojego człowieka na tej imprezie. 4 lata temu powstał w Lublinie zespół B6. Bardzo ciekawa formacja. Myślę, że rokująca nadzieję. Także będziemy zwracać uwagę na tę orkiestrę z Lublina. B6 ma dla Państwa teraz utwór o tytule Okulary. Proszę, B6. Tak nazywa się ta grupa z Lublina. No i to już przedostatnia była propozycja w tym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Na koniec Killersi, The Killers. Jest rocznica, bo to dokładnie 20 lat temu Bernard Flowers z kolegami objechali 50 krajów, 30 milionów sprzedali płyty. Jest nowy krążek Pressure Machine i zajrzymy. Bardzo ładna piosenka zatytułowana Cody, a Killers poszli w stronę takiego Heartland Rock, oni tak to nazywają, a więc do korzenna muzyka amerykańska, Americana, The Killers w utworze Cody. Ja dziękuję